ธรรมดาปลาแรงอยู่ที่หางแต่แรงนางแรงแท้ที่แม่สื่อชายชะกันนั้นแรงที่ตีนมือโคกระบือแรงบ่าท้ากำลังแรงคนกล้ามั่นคงที่องอาจแรงนักปราดเมธารู้หน้าหลังแรงคนพานแรงร้ายใช้กำลังแรงรักชังรู้แจ้งที่แรงใจพระพิพัฒน์ประยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดกวีเอกจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับอาจารย์สมบูรณ์นี่แกเป็นข้าราชการเก่าครับมีความรู้ในเรื่องทางไสยศาสตร์เวทมนต์พอสมควรเพราะศึกษามาเมื่อปี2499แกอยู่ที่เชิงสะพานมัควันถนนราชดำเนินนอกบ้านแกอยู่ตรงนั้นตอนนั้นบ่ายใกล้จะเลิกงานแล้วมีคนที่บ้านไปบอกแกที่กระทรวงว่าหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายที่หัวนอนในห้องนอนของแกแกก็ตกใจรีบมาบ้านเห็นนางสาวสมพรหลานสาวนี่นั่งพิงเสาเรือนชั้นล่างมีอาการตาขวางเหมือนกับคนบ้ายายแล้วก็คนอื่นๆนั่งคุมอยู่ที่คอก็มีรอยหนังถลอกเป็นรอยเชือกที่ผูกคอซึ่งได้แก้ออกแล้วอาจารย์สมบูรณ์ก็ถามคนทางบ้านว่าเรื่องราวเป็นยังไงได้ความว่าลูกสาวอาจารย์สมบูรณ์บังเอิญขึ้นไปบนเรือนชั้นบนแล้วก็ไปเจอเข้าก็เอะอะขึ้นแล้วก็ช่วยแก้เชือกพาเอาลงมาถามอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องทั้งนั้นอาจารย์สมบูรณ์ก็นั่งลงตรงหน้าเขาแล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครต้องการอะไรถึงได้มาเข้าคนนางสาวสมพรก็ทำตาดุเสร็จแล้วก็ตอบว่าเมื่อมึงไล่ไม่ให้กูอยู่กูก็จะพาลูกของกูไปจากคำตอบนี้อาจารย์ก็รู้ว่าผีเข้าแน่เพราะว่าเด็กคนนี้อยู่กับแกมาหลายปีตั้งแต่พ่อของแกตายแล้วก็แม่มีสามีใหม่ตามปกติแกกลัวอาจารย์ยังกับหนูกลัวแมวเมื่อแกมาใช้มึงมึงกูกูอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ตัวแกพูดแล้วและพ่อของแกที่ตายไปสิบกว่าปีแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่แกก็กลัวอาจารย์สมบูรณ์เหมือนกันพ่อของนางสาวสมพรคนที่ว่าตายไปในชื่อนายพลอยเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมฝ่ายพลเรือนเขาเจ็บแล้วก็ตายที่บ้านเนี้ยตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจารย์สมบูรณ์ก็ตอบผีนายพลอยบอกว่ามึงจะไปก็ไปแต่ตัวมึงสิจะเอาลูกของมึงไปด้วยไม่ได้ผีนายพลอยก็บอกว่าเมื่อไม่ให้เอาลูกไปกูก็ไม่ยอมออกเรื่องที่ผีนายพลอยหาว่าอาจารย์สมบูรณ์ไล่เขาน่ะความจริงน่ะอาจารย์สมบูรณ์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในพลอยน่ะเขาตายที่บ้านนี้แล้วก็แม่ยายของอาจารย์สมบูรณ์เนี่ยได้เอารูปกุมารทองมาเลี้ยงไว้เขาว่าคืนไหนถ้าลืมปิดประตูบ้านมันก็จะมาปลุกจะจริงหรือเท็จเนี่ยอาจารย์สมบูรณ์ก็ไม่สนใจเวลานั้นเพราะไม่ค่อยจะเชื่อถืออยู่แล้วต่อมาระหว่างที่อาจารย์สมบูรณ์ไปอยู่ต่างจังหวัดก็มีทิศศึกใหม่เคยเป็นหมอพระมาได้เอาดินในป่าช้ามาปั้นเป็นรูปฤาษีหลายองค์แต่ว่าชำรุดหักพังซะเป็นส่วนมากได้เอาใส่ถุงกระดาษมาไว้ในห้องพระตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์ลาออกจากอัยการกลับมาอยู่บ้านแกก็นอนในห้องพระที่มีรูปปั้นฤาษีหลายองค์นั้นอยู่ห้องมันแคบเวลาเดินเข้าออกก็เดินไปข้ามไกลรูปฤาษีเหล่านั้นบ้างต่อมาลูกคนสุดท้องของอาจารย์สมบูรณ์ยังเล็กมากยังพูดไม่ได้กับลูกของลูกจ้างซึ่งยังเล็กมากเหมือนกันมีอาการนอนผวาแล้วก็ร้องไห้อย่างตกอกตกใจหลายครั้งแล้วร้องทีก็ร้องไม่หยุดมีผู้ใหญ่ก็บอกว่าเด็กไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่ว่ามีผีในบ้านเนี่ยรบกวนอาจารย์สมบูรณ์ก็ชักไม่พอใจแล้วก็มีโทสะด้วยก็คิดว่าผีพวกนี้อาศัยบ้านเราอยู่ยังรบกวนเจ้าของบ้านให้เดือดร้อนรำคาญด้วยถ้าอย่างนั้นก็อย่าอยู่เลยแกก็ออกปากด่าว่าแล้วก็ขับไล่ผีทุกตัวในบ้านแล้วก็ให้เจ้าของรูปฤาษีกับรูปกุมารทองเอารูปเหล่านั้นไปทิ้งไว้ที่โคนต้นโพในวัดจนหมดต่อจากนั้นมา2วันก็เกิดเรื่องหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายเมื่อผีนายพลอยไม่ยอมออกไปอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าถ้ามึงไม่ออกไปกูก็ต้องไล่มึงไป เสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปหยิบมีดทองแดงที่อาจารย์พรดีสว่างทำไว้ให้เอามาแขว่งในน้ำในขันแล้วก็เอาน้ำนั้นพ่นใส่หน้าคนที่ถูกผีเข้านางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าทำตาลุกตาชันเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันสู้แล้วก็ไม่ยอมออกอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปหยิบข้าวสารมาเสกด้วยคาถาของอาจารย์ฟ้อนแล้วซัดใส่นางสาวสมพรก็ทำตาลุกชันสู้แล้วก็บอกมึงอวดดีว่ามีครูช่วยเหรอกูไม่กลัวมึงหรอกอาจารย์ก็นึกสงสัยว่าผีในพลอยมันว่าใครมีครูก็ถามสวนออกไปว่ากูมีครูที่ไหนกันกูนั่งอยู่คนเดียวแท้ๆมึงว่าครูที่ไหนมาช่วยกูผีในพลอยก็ตอบสวนออกมาทางปากลูกสาวว่าก็ไอ้แกนั่งอยู่ข้างหลังมึงอะไรไม่ใช่ครูมึงเหรออาจารย์ก็เหลียวหลังไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคงจะต้องเป็นอาจารย์ฟ้อนดีสว่างซึ่งตายไปนานแล้ววิญญาณในพลอยจึงแลเห็นแต่ว่าคนอื่นๆที่มองได้ตานี่มองไม่เห็นอาจารย์คิดหาทางไล่ผีในพลอยต่อไปทั้งที่ไม่เคยไล่ผีมาก่อนเลยคือมีแต่ความกล้าแต่ไม่มีวิชาความรู้อะไรแกก็เห็นรูปถ่ายในพลอยแขวนอยู่ข้างขวาก็ขู่ว่าถ้าไม่ออกไปจะเอามีดอาคมแทงอกให้ตายมันก็กลับถลึงตามองดูอาจารย์สมบูรณ์อย่างไม่เกรงกลัวอาจารย์ก็ปลดรูปในพลอยลงมาวางกับพื้นแล้วก็มีดของอาจารย์ฟ้อนเนี่ยที่ลงอาคมไว้แล้วแทงรูปตรงหน้าอกจนกระจกแตกนางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าก็แสดงอาการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็ด่าไม่มีดีแล้วก็ไม่ยอมออกจากร่างลูกสาวตอนนี้อาจารย์สมบูรณ์หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้วิญญาณในพลอยออกจากร่างของนางสาวสมพรได้ระหว่างนั้นยายของนางสาวสมพรไปตามพระวัดจักรวรรดิมารูปหนึ่งอายุท่านก็ประมาณ40ปีพระรูปนี้มาทำน้ำมนต์พรมที่หัวนางสาวสมพรพูดกับผีในพลอยบอกว่าไปซะเถอะโยมเขาไล่ไม่ให้อยู่แล้วพระรูปนั้นพูดดีๆไม่มีการขู่เข็นเลยผีในพลอยก็ออกนางสาวสมพรล้มตัวลงนอนเสร็จแล้วก็ลุกงวงเงียเหมือนกับคนตื่นนอนอาจารย์ก็ถามว่านี่แกรู้หรือเปล่าว่าแกเป็นอะไรไปนางสาวสมพรทำหน้าเลือกหลักๆบอกไม่รู้ลูกสาวของอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าตัวนั้นขึ้นไปผูกคอตัวเองแขวนกับเหล็กราวมุ้งในห้องพระคือเตียงนอนสมัยก่อนเป็นเตียงเหล็กมีเสาเหล็กตั้งขึ้นไปเสร็จแล้วก็มีราวเหล็กตรึงทั้งสี่เสาเอาไว้แขวนมุ้งสมัยก่อนยังไม่มีมุ้งลวดใช้อย่างปัจจุบันสมพรก็บอกว่าไม่รู้อาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าเมื่อไม่เชื่อก็คลำคอดูซิเชือกมันบาดคอจนหนังถลอกสมพรก็เอามือคลำคอแล้วก็แสดงอาการประหลาดใจอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าลองนึกดูดีๆซิว่าก่อนที่เราจะไม่รู้สึกตัวนั่นนะเรานั่งอยู่ที่ไหนเห็นอะไรบ้างสมพรก็นิ่งนึกอยู่ประเดี๋ยวนึงก็พูดว่าที่แรกหนูนั่งอยู่ตรงหน้าบันไดหมายถึงบันไดที่จะขึ้นไปชั้นบนเสร็จแล้วหนูก็เห็นผู้ชายนุ่งกางเกงขาวใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ตรงหัวบันไดชั้นบนเขาเรียกหนูให้ไปหาเขาหนูก็ขึ้นไปเสร็จแล้วหนูก็ไม่รู้สึกตัวต่อไปอีกเลยตามที่นางสาวสมพรเล่าเนี่ยชายนุ่งกางเกงขาวนั้นก็คงจะเป็นในพลอยพ่อของสมพรแต่ว่าสมพรไม่รู้จักเพราะว่าเมื่อพ่อตายนะสมพรยังเล็กจำความไม่ได้แล้วก็ที่นุ่งกางเกงขาวนั้นคือผู้ชายสมัยก่อนมักจะนุ่งกางเกงจีนสีขาวอยู่บ้านและเข้าใจว่าเวลาตายก็คงจะนุ่งกางเกงขาวด้วยเพราะเท่าที่อาจารย์สมบูรณ์พบมาวิญญาณเนื้อผีมักจะแต่งตัวชุดที่ตายนั่นแหละทีเนี้ยแกก็จำได้แค่นั้นผีน่ะมีอำนาจดลใจคนหรือว่า สะกดจิตคนได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จิตไม่เข้มแข็งก็จะตกอยู่ในอำนาจของผีง่ายผีจะสะกดจิตคนให้เห็นเป็นยังไงก็ได้เมื่อผีในพลอยออกไปแล้วใครๆก็พากันโล่งอกก็นึกว่าหมดเรื่องยุ่งกันทีแต่ที่ไหนได้พอพระออกจากบ้านกลับไปวัดแล้วไม่ถึงชั่วโมงสมพรก็มีอาการผีเข้าอีกแล้วก็พยายามจะขึ้นไปผูกคอตายหรือว่ากระโดดหน้าต่างอีกทำให้ต้องมีคนนั่งคอยระวังอยู่ตลอดเวลาระหว่างนั้นยายของสมพรไปส่งพระเสร็จแล้วก็ไปได้รูปปลาทองเหลืองมาจากไหนไม่ทราบบอกว่าป้องกันผีได้ก็เลยเอามาผูกข้อมือสมพรไว้สมพรซึ่งผีเข้าอยู่ก็พยายามจะเอาปลาทองเหลืองนั้นออกจากข้อมือ บอกว่าไม่ชอบไอ้ตัวอะไรนี่แต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันป้องกันไว้ไม่ให้เอาออกได้ตอนนี้อาการค่อยดีขึ้นคอยจะมองขึ้นไปบนเรือนตรงช่องบันไดอยู่เรื่อยๆพวกญาติก็ปรึกษากันว่าถ้าคืนให้อยู่ที่บ้านคงไม่ได้หลับได้นอนกันเพราะว่าแกคอยจะขึ้นแต่จะไปผูกคอตายควรจะพาแกไปอยู่กับแม่ที่สนามบินดอนเมืองซะเถอะคือแม่แกไปมีสามีใหม่เป็นนายทหารอากาศฝ่ายการเงินอยู่บ้านหลวงใกล้สะพานใหม่ตอนนั้นเราเข้าใจกันว่าผีในพลอยเนี่ยคงจะตามไปไม่ถูกเมื่อยายของสมพรพาสมพรขึ้นรถไปแล้วแล้วก็ไปค้างอยู่ที่นั่นกลับมาก็ทราบว่าวิญญาณในพลอยไม่ได้ตามไปจริงๆหรือว่าอาจจะตามไปแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่าทางสนามบินเขาอาจจะฝังของอาถรรพ์ไว้ก็ได้ส่วนอาจารย์สมบูรณ์มีนิสัยเสียอยู่อย่างแก้ไม่หายคือเป็นคนไม่ยอมแพ้ใครเอ้นี่ก็แปลว่าผมแพ้ผีในพลอยตอนนั้นแกก็เลยรางานเดินทางขึ้นไปโคราชไปหานายพนิษฐ์หัวหน้าแผนกที่ดินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคนมีความรู้ในเรื่องศาสนาและพิธีกรรมได้เคยติดต่อถูกคอกันมาตั้งแต่สมัยอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการจังหวัดนครราชสีมาไปเล่าเรื่องให้นายพนิษฐ์ฟังนายพนิษฐ์ก็บอกว่าเรื่องของผีเนี่ยมันศาสนาใครศาสนามันนะถ้าเป็นผีนับถือพุทธมันถึงจะกลัวคาถาศาสนาพุทธถ้าเป็นผีชาวคริสต์หรือว่าอิสลามพวกนี้ไม่กลัวคาถาศาสนาพุทธต้องไปเอาคาถาของอิสลามหรือคริสต์มาแล้วเขาก็ไปทำสอนพนารายอันเล็กๆมาให้อันหนึ่งซึ่งเป็นของไสยศาสตร์พร้อมทั้งสอนวิธีใช้ให้กับวิธีจับผีใส่ขวดไปถ่วงน้ำหรือว่าเอาฝังดินแล้วเอาหินทับไม่ให้ผุดให้เกิดต่อไปอาจารย์สมบูรณ์ก็ร่ำเรียนแล้วก็ซ้อมแทบจนกระทั่งคล่องแคล่วอาจารย์สมบูรณ์ยังไปหาแขกชื่อนายอับดุลฮุเซนซึ่งเป็นครูสอนการสะกดจิตเล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วขอให้ช่วยนายอับดุลเป็นชาวปากีสถานนับถืออิสลามแต่ว่าเกิดเมืองไทยมีร้านขายของแบบถนนพาหุรัตอยู่ที่ถนนจอมพลนายอับดุลบอกว่าผีเนี่ยมันมีอำนาจเหมือนแม่เหล็กคนพบผีจึงได้ขนลุกสู้ผู้ใหญ่จึงได้ทำของเล็กๆด้วยเหล็กผูกเอวผูกเอวเด็กเพื่อกันผีเขาแนะนำให้เอามีดเหล็กมาทำเป็นมีดหมอโดยการทำมีดนั้นให้เกิดมีอำนาจแม่เหล็กขึ้นมาโดยการใช้เหล็กล่อถูไปทางเดียวคือปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านตัวมีดให้ใบมีดเกิดพลังแม่เหล็กขึ้นเมื่อทำมีดหมอสำเร็จแล้วก็ไปหาคนถูกผีเข้ามาเอาแม่เหล็กมีดหมอขับไล่ผีตั้งแต่ศีรษะไล่เรื่อยลงไปจนถึงปลายเท้าใช้อำนาจจิตบังคับเหมือนอย่างการสะกดจิตคนผีจะออกตรงปลายนิ้วเท้าเสร็จแล้วให้เอาขวดแก้วไปรอไว้บังคับให้ผีเข้าไปในขวดด้วยจิตแล้วก็เอาจุกปิดขวดเอาสายสินพันตรงปากขวดไว้วิญญาณมันจะไม่มีอำนาจผ่านแก้วได้ก็เอาขวดบรรจุวิญญาณนั้นไปถ่วงน้ำเสียทีนี้พออาจารย์สมบูรณ์ได้วิชาจับผีแล้วก็เดินทางกลับแกจำได้ว่าเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เคยเห็นคนถูกผีเข้า2 หรือ 3ครั้งเห็นหมอผีหรือว่าพระเนี่ยใช้น้ำมนต์รดบ้างใช้หวายเคี่ยนบ้างใช้ข้าวสารซัดบ้างดูแล้วก็รู้สึกสงสารคนที่ถูกผีเข้าเมื่อถามครูที่โรงเรียนครูก็บอกผีไม่มีมันเป็นความเชื่อที่งมงายฝ่ายหมอแผนปัจจุบันก็บอกว่าคนที่ถูกผีเข้านั้นความจริงเป็นโรคประสาทอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโรคฮิสทีเรียต่อมาเมื่ออาจารย์สมบูรณ์เห็นผีเข้าจริงๆถึงได้รู้ว่าคนที่ว่าผีไม่มีนั่นน่ะโง่ผู้ทรงเดชไปอย่างนั้นเองไม่เคยเห็นหรือไม่เคยพบพวกนี้ละมั่งเมื่อตอนที่คุณสมบูรณ์เป็นอัยการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามีคดีฆ่าคนตายรายหนึ่งคนที่ถูกฆ่าเป็นผู้หญิงแก่ถูกหาว่าเป็นผีชมบผู้หญิงในหมู่บ้านนั้นคนนึงมีท้องแก่แล้วก็เกิดแท้งขึ้นก็มีการเชื่อกันว่ายายแก่ที่เป็นผีชมบนั่นแหละเป็นคนไปกินลูกในท้องมีคำกล่าวหากันอย่างนั้นวันหนึ่งเวลาโผล่เพลหญิงแก่ที่ถูกหาว่าเป็นผีชมบนั่นอยู่บ้านคนเดียวก็มีผู้ชายเข้าไปฆ่าแกตายคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนร้ายก็คือสามีของผู้หญิงที่มีครรภ์แล้วก็แท้งลูกน่ะตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นคนว่าความคดีนี้เองแต่ว่าคนทั้งหมู่บ้านมีความยินดีที่ผู้หญิงที่ถูกหาว่าเป็นผีชมบเนี่ยตายซะได้สืบพยานกี่คนกี่คนพยานก็ให้การเสียหมดจนศาลต้องตัดสินยกฟ้องสำหรับเรื่องผีในพลอยที่มาเข้าลูกของตัวเอง เพราะต้องการที่จะพาลูกไปอยู่ด้วยที่เมืองผีเนี่ยถ้าไม่สามารถจะไล่ผีออกได้ผู้ถูกผีเข้าก็ต้องตายแน่เพราะไม่รู้ว่าแกจะแอบไปผูกคอตายเมื่อไหร่ที่จะให้แกไปอยู่กับแม่ซึ่งมีพ่อเลี้ยงยังหนุ่มนั้นก็ไม่ไว้ใจประกอบกับอาจารย์สมบูรณ์ก็อยากจะทดลองวิชาด้วยก็เลยบอกให้ยายของสมพรไปรับกลับมาโดยกล่อมยายเสียจนเห็นจริงด้วยเมื่อกลับมานั้นแม่ของสมพรก็กลับมาดูด้วยพอย่างเข้ามาในบ้านเท่านั้นผีในพลอยไม่รู้อยู่ที่ไหนก็เข้าสิงลูกสาวทันทีมีอาการตาขวางคอยจ้องแต่จะขึ้นไปชั้นบนบ้านอาจารย์สมบูรณ์ก็ให้แม่เขาพาเอามานั่งพิงฝาเรือนอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปนั่งลงตรงหน้าสมพรแล้วก็บอกว่านี่ในพลอยการที่ในพลอยจะมาพาเอาลูกไปด้วยนี่มันไม่ถูกต้องนะลูกยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้ตายแล้วในพลอยจะให้ลูกฆ่าตัวตายเนี่ยมันบาปฉันยอมให้ทำอย่างนั้นไม่ได้ในพลอยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแต่จะมาสิงอยู่ในตัวลูกไม่ได้ถ้าในพลอยไม่ยอมออกไปโดยดีบัดนี้ฉันได้รับอำนาจจากพระนารายณ์มาแล้วฉันจะยิงในพลอยด้วยลูกศรพระนารายณ์นี่แล้วก็จับในพลอยใส่ขวดไปถ่วงน้ำเสียให้ในพลอยต้องจมอยู่ใต้ท้องน้ำไม่มีโอกาสจะได้ผุดได้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปว่ายังไงจะออกหรือไม่ออกเสร็จแล้วอาจารย์สมบูรณ์ก็เข้าสมาธิเพ่งกระแสจิตข่มบังคับเหมือนอาการสะกดจิตข้างยายแล้วก็แม่ของสมพรเห็นอาจารย์สมบูรณ์ทำท่าน่ากลัวเอาจริงเอาจังอย่างนั้นก็เกิดสงสารผีขึ้นมายายของสมพรก็ขอร้องบอกว่านี่พ่อพลอยเมื่อเขาไม่ให้อยู่เรือนเขาพ่อพลอยก็มาอยู่เรือนแม่ก็ได้แล้วก็อยู่เฉยๆอย่าไปรบกวนลูกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะจับพ่อพลอยถ่วงน้ำซะนะผีในพลอยก็ตอบผ่านร่างสมพรบอกว่าก็ได้แต่แม่ต้องห้ามอย่าให้ไอ้คนเก่งเนี่ยมันรังแกฉันนะยายของสมพรก็รับรองแล้วก็พูดต่อหน้าอาจารย์สมบูรณ์ต่อหน้าผีในพลอยที่สิงร่างสมพรอยู่บอกว่าพ่อก็อย่าทำอะไรเขานะถ้าเขารับรองว่าจะไม่เข้าไปเรือนนั้นแล้วก็จะไม่มารบกวนลูกอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าตกลงตามนี้ก็ได้แต่ต้องปฏิบัติตามสัญญานะไม่งั้นจะจับถ่วงน้ำซะทีเดียวพูดเสร็จแล้วก็เอาคันศรและลูกศรที่นายพนิษฐ์ให้ขึ้นมาถือไว้ในท่าทางที่พร้อมจะยิงได้ทันทีผีนายพลอยก็พูดบอกว่าลีกซิวะจะให้ออกก็ตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์นั่งประจันหน้ากับสมพรอยู่ก็เลยขยับตัวหลีกให้สมพรก็เหยียดเท้าทั้งสองตรงออกไปแล้วก็ล้มตัวลงนอนตะแคงตั้งแต่นั้นผีนายพลอยก็ไม่ได้มาเข้าสมพรอีกเลยแต่ว่าอาจารย์สมบูรณ์ยังคิดจะทดลองต่อไปก็เอาอาหารเส้นผีในพลอยไว้ทุกวันอาจารย์สมบูรณ์นั้นแม้เข้ารับราชการในกระทรวงสหกรณ์แล้วแต่ระหว่างที่ยังไม่ได้เข้ารับราชการใหม่ก็เป็นทนายความอยู่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุและความที่โคราชก็ยังมีเหลืออยู่ว่าความยังไม่จบอยู่ 2-3 เรื่องพอได้รับหมายศาลนัดก็ไปว่าความเช้าวันนึงก่อนจะออกเดินทางตั้งแต่ 5:00 นอาจารย์สมบูรณ์ก็เข้าสมาธิบอกผีในพลอยให้ไปโคราชด้วยตั้งใจว่าจะพาเอาไปทดลองดลจิตดลใจพยานพอสั่งแล้วก็รู้สึกมึนหัวแล้วก็ตัวชักร้อนๆคล้ายจะจับไข้พอแกเดินออกจากบ้านเดินข้ามถนนราชดำเนินพบ3ล้อคันหนึ่งก็ถามราคาจะให้ไปส่งที่สถานีหัวลำโพงคนขี่3ล้อก็บอกว่าไป2คนก็ต้องเอา5บาทอ้าวเอ๊ะก็เราไปคนเดียวแท้ๆแต่คนขับ3ล้อกลับเห็นเป็น2คนไปได้อ่ะก็ตกลงเพราะคิดว่าผีนายพลอยก็คงจะทำให้คนสามล้อเขาเห็นระหว่างอยู่ในรถไฟอาจารย์สมบูรณ์ก็พยายามใช้จิตเรียกผีนายพลอยไว้แต่หัวก็ยังรู้สึกมึนอยู่เมื่อถึงโคราชอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปพักที่โรงแรมของทหารตอนเย็นก็เส้นอาหารให้กินครั้นวันรุ่งขึ้นไปศาลก็บอกให้ไปด้วยพอย่างเข้ามาในศาลเท่านั้นแกก็หายไปไม่รู้สึกหนักหัวแล้วลองนึกให้โดนจิตพยานก็ไม่ได้เรื่องกลับไปโรงแรมร้องเรียกดูก็ไม่มาต่อมาอีก2ปีอาจารย์สมบูรณ์เอาลูกชายผีในพลอยมาสะกดจิตสั่งให้ไปเรียกพ่อมาแกก็มาเข้าทรงลูกชายก็ถามว่าหายไปไหนมาแกบอกผ่านร่างลูกชายว่าไปอยู่บ้านเดิมที่พิษณุโลกซึ่งเป็นบ้านเกิดของแกตั้งแต่นั้นอาจารย์สมบูรณ์ก็เลยเลิกติดต่อกับผีในพลอยเพราะว่าแกเป็นผีขี้ขลาดเขตทหารที่ดอนเมืองก็ไม่กล้าเข้าให้ไปศาลด้วยกันก็ไม่กล้าเข้าศาลแล้วจะเลี้ยงไว้ทำไมล่ะผี มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับชื่อในเชิดในเชิดคนนี้ใครๆก็มองดูแกแล้วก็จะเห็นว่าแกเหมือนกับคนไม่ค่อยจะเต็มแกนั่งเมอลอยๆยังไงไม่รู้ทีนี้ความเป็นมาก่อนที่ในเชิดแกจะกลายสภาพมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีเรื่องใครๆก็บอกว่าแกสาเหตุที่เป็นเนี่ยเพราะว่าเมียแกหนีเมียแกทิ้งแต่ความจริงไม่ใช่ในเชิดบอกว่าเหตุที่เป็นเนี่ยก็เพราะว่าแกได้ยินเสียงประหลาดเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งดึกสงัดแล้วแกสะดุ้งตื่นขึ้นมาทีแรกก็ไม่ทราบสาเหตุเสร็จแล้วแกก็รู้ว่าเพราะอะไรถึงได้ตื่นเพราะว่ามันมีเสียงหนึ่งเสียงผู้หญิงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวสุดขีดเสร็จแล้วในเชิดนี่ก็เกิดไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงผีหรือว่าเสียงคนคนแต่ก่อนเนี่ยคนแก่ๆเท่าๆเขามักจะเตือนบอกว่าถ้าหากว่าได้ยินเสียงแปลกประหลาดอะไรเนี่ยอย่าได้ออกปากทักหรือว่าไปทำอะไรหรือว่าขานรับอะไรเงี้ยในยามกลางคืนนี่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพราะว่ามันจะทำให้ถูกคุณถูกของเนี่ยเขาเรียกว่าคุณใสปล่อยมาตามลมตามแรงทำให้เจ็บป่วยถึงล้มหายตายจากเพราะว่ารักษาไม่หายหรอกเนื่องจากมันไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บหากมันเป็นคุณใสที่ร้ายแรงนะในเชิดก็เลยไม่ทำอะไรนอนฟังอยู่อย่างนั้นนะแล้วเสียงร้องให้ช่วยที่เขาได้ยินชัดๆเนี่ยมันมีอยู่เพียงสองครั้งเป็นเสียงผู้หญิงจากนั้นมันก็เงียบกริบไปมีแต่เสียงหมาเห่าพอเช้าถึงได้รู้ว่าไม่ใช่เสียงคุณสายหรอกเสียงผู้หญิงจริงๆเกิดฆ่ากันตายขึ้นมาเขาก็เสียใจมากผู้หญิงสาวคือเหยื่อเคราะห์ร้ายเป็นผู้หญิงมาจากที่อื่นฆาตกรลวงมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาโดนข่มขืนแล้วก็ฆ่ามันเชือดคอด้วยมีดคนร้ายก็ทิ้งมีดเปื้อนเลือดไว้ที่ชายป่ากล้วยนะเป็นมีดปอกผลไม้ปลายแหลมด้ามพลาสติกสีแดงในเชิดไม่กล้าไปดูศพเพราะกลัวในเชิดนี่เมียหนีไปมีชู้หลายเดือนแล้วก็ทำให้เขาคิดมากกลุ้มจนกลายเป็นคนนอนหลับตื่นๆเสียงต่างๆกลางดึกมักจะปลุกเขาให้สะดุ้งตื่นคืนหนึ่งหลายหนหลังจากเหตุการณ์ร้ายเนี่ยคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ในความมืดที่ระเบียงเรือนปรากฏว่ามีผู้หญิงเดินเข้ามาหยุดยืนหน้าบ้านเขาก็คิดว่าเป็นเมียกลับมาเกือบจะร้องเรียกเสร็จแล้วก็ฉุกใจเมื่อได้ยินเสียงหมาหอนเขากลัวจนหัวหดเลยรีบเข้าห้องนอนปิดประตูลงกลอนเช้าแสงแดดอุ่นส่องมานกร้องเพลงเขาเล่าให้ป้าแต๋วนี่แกตัวอ้วนๆแกอยู่ข้างบ้านน่ะแกก็พยักหน้างึกๆอย่างเชื่อที่เรื่องที่เขาเล่าเสร็จแล้วแกเอาไปพูดหาว่าเขาฟั่นเฟือนเพราะว่าคิดถึงเมียมากจนเกือบจะเป็นบ้าเป็นหลังเห็นโน่นเห็นนี่ว่าอย่างนั้นไอ้หนุ่มที่เคยเป็นคู่แข่งจีบเมียเข้ามาด้วยกันก็เลยหัวเราะเยาะแล้วก็นึกถึงว่าตัวเองไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียนะดีแล้วจะได้ไม่อกกลัดหนองเหมือนกับนายเชิดเพราะว่าผู้หญิงมีชู้ไปแล้วคืนต่อมาเขาก็ฝันอีกฝันว่าผู้หญิงคนตายนะมาเข้าฝันขอให้เขาไปงานเผาศพหล่อนด้วยในเชิดก็กลัวไม่อยากไปแต่ก็เกรงจะไม่ดีนี่อุตส่าห์มาบอกให้ไปแล้วทำไมไปหรือจะเป็นการไม่เหมาะทั้งที่กลัวแกก็แข็งใจไปลำพังคนเดียวเจ้าภาพก็แปลกใจที่เขาไปร่วมงานทั้งที่ไม่รู้จักหน้าข้าไม่ได้เป็นญาติติโกโหติกาอะไรกันหลายคนไปเพ่งเล็งก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนข่มขืนอ้าวซวยเข้าไปอีกเห็นเขาจุดธูปเหมือนกับขอขมาต่อหน้าศพอยู่นานมากแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาไปขอขมาลาโทษต่อหล่อนจริงๆที่ว่าไม่ได้ช่วยหล่อนทั้งที่ได้ยินเสียงร้องตั้งสองครั้งคืนนั้นทีนี้ญาติคนตายเขาก็มาถามเขาเลยเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงคนตายเนี่ยร้องสองหนสองครั้งทีนี้ญาติหลายคนเลยชี้หน้ารุมด่าเขาสาเสียเทเสียหาว่าทำไมไม่ช่วยผู้หญิงญาติเขาเขาต้องยกมือไหว้ประหลกพอดีมีคนมาห้ามกลางดึกคืนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็มาอีกที่ตายไปแล้วนี่มาขอโทษที่ทำให้เขาโดนด่าแล้วก็ขอให้เขาช่วยเรื่องจับฆาตกรหล่อนก็บอกชื่อให้ว่าใครเป็นคนทำได้ยินชื่อแล้วตกใจเพราะปรากฏว่าไอ้คนที่ทำเนี่ยคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยเป็นเพื่อนของนายเชิดเองนายเชิดก็เลยตัดสินใจพูดกับเพื่อนคนที่ว่า ผู้หญิงบอกเป็นฆาตกรเนี่ยให้เพื่อนยอมมอบตัวซะเพื่อนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหาว่าเอาขี้มาป้ายเพื่อนคนนี้แต่งงานมีเมียแล้วแต่ว่าเจ้าชู้เคยมีเรื่องเสียหายเรื่องผู้หญิงมาเยอะในเชิดก็ตัดสินใจให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเพื่อนโดนจับไปสอบสวนที่แรกปฏิเสธเสร็จแล้วก็รับสารภาพว่าหลอกผู้หญิงมาข่มขืนแล้วก็ฆ่าจริงๆเพื่อนก็เลยต้องชดใช้กรรมที่ก่อเข้าคุกไปญาติพี่น้องฆาตกรนี่โกรธแค้นเขามากขู่ว่าจะฆ่าให้ตายแม้แต่ตัวไอ้เจ้ามือฆ่าที่เป็นเพื่อนเองก็ประกาศในหมู่ญาติว่าออกจากคุกมันจะเชือดในเชือดให้เหมือนจะเชือดหมูเลยว่าอย่างนั้นส่วนญาติญาติของเหยื่อก็พากันเห็นอกเห็นใจเขาบางคนขอบใจเขาที่ช่วยให้จับมือฆ่าได้เขาก็เล่าว่าผู้หญิงที่ตายนำมาบอกเขาถึงได้รู้อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกใครเป็นคนฆ่าแต่สำหรับชาวบ้านใกล้เคียงซุบซิบว่าเขาเป็นบ้าเรียกเขาไอ้เพี้ยนนอนไม่หลับทีนี้คนนอนน้อยสมองก็ไม่ดีหลงลืมมึนงงพูดผิดถูกทั้งที่อายุยังหนุ่มแต่หน้าตาร่างกายกลับทรุดโทรมเหมือนกับตาแก่ผมงอกขาวโพลนเกือบทั้งหัวเบ้าตาลึกดำคล้ำเลยเด็กๆกลัวกันใหญ่นึกว่าเขาเป็นผีดิบที่สำคัญชาวบ้านบางคนก็พูดกันทำนองนั้นเสียด้วยเอาเรียกเชิดผีดิบครับทุกวันนี้ตาเชิดผีดิบยังอยู่เลยครับคนเรานี่แม่บทเวรกรรมมันมาถึงตัวนี่มันซวยจริงๆนะจากคนดีๆแท้ๆทั้งเมียหนีซ้ำยังมาโดนเหตุการณ์ในเรื่องผีสางที่ตัวเองไม่น่าจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็ต้องมารับเวรรับกรรมไปด้วยน่าสงสารตาเชิดผีดิบจริงๆที่อำเภอบางบานเนี่ยมีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่อยครับอย่างเรื่องพระจันทร์สีเลือดที่คุณวันเพ็ญเล่าให้ฟังเนี่ยคุณวันเพ็ญบอกว่าคืนนั้นพระจันทร์มันเป็นสีแดงเหมือนกับสีเลือดดวงกลมโตเลยเชียวที่แรกไม่มีใครสังเกตเห็นน่ะทีนี้เด็กข้างๆบ้านมันเรียกให้แม่ดูบอกแม่ทำไมพระจันทร์สีแดงชัดอย่างนั้นน่ะนั่นแหละเด็กคนนั้นเรียกแม่ก็เลยดูขึ้นมาก็พากันแปลกใจใหญ่แล้วมันก็น่ากลัวด้วยเหตุการณ์นี้ผ่านมานานแล้วนะครับตอนนั้นยังหัวค่ำอยู่เด็กๆยังไม่นอนแต่ในสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้ายังใช้ตะเกียงกันทุกบ้านกินข้าวเย็นอิ่มหนำสำราญกันแล้วก็มักจะนั่งคุยกันพักหนึ่งแล้วถึงจะเข้านอนไอ้ช่วงที่นั่งพักให้ข้าวเรียงเม็ดนี่แหละที่มองเห็นพระจันทร์สีแดงเป็นสีเลือดพอเห็นแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีเนี่ยสีแดงเหมือนเลือดมันน่ากลัวคนเฒ่าคนแก่ก็พากันพูดบอกว่าถ้าพระจันทร์แบบนี้มันเป็นลางร้ายมันจะมีเรื่องคุณวันเพ็ญเองก็ใจคอไม่ดีรีบจุดธูปสวดมนต์ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองตัวเองแล้วก็ลูกหลานในบ้านทุกคนทั้งหมู่บ้านให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าแดงชนิดนี้ไม่เคยเห็นสวดมนต์แล้วก็ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยระหว่างนั้นเองก็มีเสียงร้องกรีดดังขึ้นมาจากทางบ้านเหนือยังไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรก็ได้แต่ตะโกนถามกันว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่าก็มีคำตอบกลับมาว่ายังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าไอ้เสียงร้องกรีดนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่นานก็พูดกันเสียงเอะอะบอกว่าบ้านเหนือน่ะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นพวกขี้เมามีเรื่องกันก็ถามกันว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่มีใครเป็นอะไรห้ามกันซะทันแล้วก็เลิกรากันไปแล้วว่างั้นคือรายละเอียดในเรื่องนี้ก็คือที่บ้านตะหยวกเนี่ยตะแก่คนนี้ขี้เหล้าเมายามีพวกมาตั้งวงเหล้ากันอยู่เป็นประจำละไม่มีเหล้าก็กินน้ำตาลเมากินกันหลายคนคุยกันแต่บางทีก็ขัดคอกันมั่งชกกันมั่งอะไรก็มีไอ้ที่เกิดเรื่องคืนนั้นเพราะว่าทิศแนบกับทิศจางสองคนนี้เดิมทีก็เป็นเพื่อนกันเคยกอดคอกินเหล้ากันมาตอนเมาแต่ว่าตอนหลังมาผิดใจกันเพราะไอ้เรื่องไก่ชนเอาไก่ชนกันแล้วไก่ทิศจางแพ้ไก่แพ้แต่คนไม่แพ้นะก็เลยมีเรื่องมีปากมีเสียงเถียงกันบาดหมางกันมาไม่มองหน้ากันมาตั้งแต่นั้นแหละแล้วบังเอิญวันนี้มาเจอกันที่วงเหล้าบ้านตะหยวกโดยไม่ได้นัดหมายกันแต่ประการใดกินเหล้ากันก็เกิดพูดขัดหูกันขึ้นมาก็เลยจะวางมวยกันคนอื่นก็ต้องช่วยกันห้ามขอให้เลิกแล้วต่อการกลับบ้านใครบ้านมันเสร็จแล้ววงเหล้าก็เลิกราไม่กินเกินกันต่อไปอีกแล้วไม่สนุกแล้วเขาว่าคนที่หาเรื่องก็คือทิศจางคนที่ไก่แพ้แหละตามธรรมดาทิศจางแกเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วมีเรื่องกับใครต่อใครมาหลายหนแล้วเนื่องจากแกเป็นคนติดจะอันตรพานอยู่สักหน่อย หลังจากที่วงเล่าเลิกแล้วสัก2ชั่วโมงชาวบ้านชาวช่องเขากำลังหลับสบายกันอยู่เสร็จแล้วก็มีเสียงเอะอะกันดังกันขึ้นมาอีกแล้วตอนนั้นคุณวันเพ็ญตื่นขึ้นมามองไปบนท้องฟ้าก็เห็นพระจันทร์ยังเป็นสีเลือดอยู่อย่างเข้มจัดเลยว่าเงี้ยหูฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกเสียงดังมาจากทางเหนือเมื่อตอนหัวค่ำก็คิดว่าคงยังมีเรื่องกันอีกแล้วก็เป็นความจริงเสียด้วยมีเรื่องจริงเสียงตะโกนบอกต่อๆกันมาว่าทิศแนบโดนมือดีบุกขึ้นไปบนบ้านเอามีดจ้วงแทงหลายแผลเป็นตายเท่ากันเลือดนี่โชกไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวต้องเอาไปโรงพยาบาลแต่มันกลางคืนน่ะดึกแล้วรถก็ไม่มีต้องใส่แคร่หามไปอย่างเดียวเท่านั้นแหละแล้วจะไปถึงโรงพยาบาลยังไงถ้าไม่มีรถก็ต้องไปหารถเอาที่ถนนใหญ่ต้องโบกรถที่แล่นผ่านไปผ่านมาไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเขาก็ช่วยกันใส่แคร่หามไปจริงๆแต่ว่าทิศแนบนะทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปขาดใจสิ้นลมเสียกลางทุ่งนายังไม่ทันถึงถนนใหญ่ซะด้วยซ้ำอีงานนี้ไม่ว่าใครก็นึกออกว่ามือมีดเป็นใครก็ทิศจางนั่นแหละทีนี้ทิศแนบขาดใจตายกลางท้องทุ่งต้องหามกลับเอาไปวัดเลยไม่เอาเข้าบ้านอีกแล้วผีไตหงนะเขาไม่เอาเข้าบ้านเขาว่าตอนหามกลับมานะศพทำท่ามจะลุกขึ้นมาตั้งสองครั้งทำเอาคนหามต้องรีบวางแคร่ลงแล้วก็หนีกันไปตั้งไกลเขาบอกผีหลอกผีหลอกแต่บางคนก็บอกว่าเส้นสายมันกระตุกนะแต่ก็น่ากลัวมากมันกระตุกแบบนี้โอ้น่ากลัวแล้วพอเข้าเขตวัดหมาวัดก็เหมือนจะรู้พากันส่งเสียงเห่าหอนโหยหวนหน้าขนลุกขนพองเหมือนกับมันเห็นวิญญาณผีไตหงอย่างนั้นแหละวันต่อมาตำรวจก็มาจับทิจางเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นฆาตกรจริงแค้นมันก็เลยฆ่าเสียว่าอย่างนั้นทิจางเองโดนผีหลอกตอนที่หลบตำรวจอยู่ที่ดงไม้หลังหมู่บ้านไปซ่อนตัวอยู่ได้กลิ่นเหม็นเน่าจนอยู่ไม่ได้ออกมาข้างนอกตำรวจเห็นก็พอดีก็เลยโดนจับมันก็บอกว่าผีเป็นคนทำว่างั้นพระจันทร์สีเลือดเนี่ยเป็นลางไม่ดีไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกมันน่ากลัวคุณวันเพ็ญแกบอกนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆครับเป็นเรื่องชาวบ้านเกิดหลายปีแล้วแต่ว่าคนก็ยังพูดกันอยู่เสมอเรื่องพระจันทร์สีเลือดนี่นะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ